الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم سورة أعراف نهم سپارا آيات نمبر 94 95 96 97 98 99 سورة أعراف نهم سپارا آيات نمبر سلور نوی، پنز نوی، شپگ نوی، او نوی، ات نوی، یو کم سل. ده دین مخ که سبق که ده پیغمبران و واقعات ذکر شو. ده نافرمانه ده وجه نا چه پاگوی بانده کم عذابون رالل داغیم ذکر شو. چه کم قومم ده خپل پیغمبر وقت نافرمانی کرده الله پاک اغوی معذب کړي دینن سبق کی الله پاک پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فرمایي چې ته د خپل قوم ته وایا چې دغه مخکنی قومونه تاسو نه په هر لحاظ سره خو چې اغوی باندې د الله عذاب راغی او د الله د عذاب نه خلاص نشو که تاسو زمانه فرمانی کوي دغه عذابونه به د الله په تاسو باندې راشي دینم سبق کی نمکی خلکو تا خدای پاک دغه دعوت ورکړي عزت مند دل ته ذهن ته یو خبر راځي چې د دې مخکنو پیغمبرانو واقعات ذکر شو نافرمانی وکړو عذاب پرې راغی پیغمبر ورغی دعوت یې ورکړو چې هغوی ونه منو نو د پاسه نه پرې عذاب راپرېوت عزت مند داسې نه ده هر قوم ته الله وخت ورکوي مهلت ورکوي فنن فنن عذاب نرازی دا سمره واقعات که مخ که تیر شو تاسو او گوره حضرت نوح علیه صلات و سلام خپل قوم تا نهنیم سا وکالا تبلیغ کرده حضرت هود علیه صلات و سلام او یا کالا تبلیغ کرده صالح علیه صلات و سلام سمودیانو تا او یا کالا دعوت ور کرده حضرت لوط علیه صلات و سلام یو کم دیرش کال دعوت ورکړي شعیب علیه صلات و سلام عمر تا او گوره ایس دری زرش پک سوا کال عمر تقریبا داغه اوس اغا پا زرگونو کال اغوی تا دعوت ورکړي پیغمبر علیه سلام جن تا او گوره پیغمبر علیه سلام دا پیغمبره نروست و دیرش کال خپل قوم تا پیغمبره دا اللہ دا وحدانیت دعوت ورکړي دا یو دیر لویس محنت او تکلیف دوی کړی دی مشقت یې کړی دی دا نه چې بس قوم له ورغی او دعوت یې ورکړو او بس د هغوی باندې چې وی نه منو نو عذاب پرې راغی دا د یو اوږد مشقت نه وروستو د ډېرو تکالیفو پریشانو نه وروستو چې کله پیغمبر به ناامیده شو نو بیا به الله عذاب پاوی باندې راځي. دینن سبق کی الله عمدہ خبره کوي چې زه یو قوم ته پیغمبر راولېږم، پیغمبر قوم ته دعوت ورکی، نو زه هغوی ته مهلت ورکوم چې کله نه پیغمبر د دعوت نه انکار وکړي. الله پاک فرمایي زه په هغوی باندې لږې بیماری راولم، تکالیف پرې راولم، پریشانۍ پرې راولم. الله وی زه ګورم چې دې تکالیف او پریشانو سره دی ایمان راوړي او کنه راوړي، دی الله طرف ته متوجه کیږي او کنه متوجه کیږي، دی د خپل پیغمبر خبره مانی او کنه مانی. کله چې دا قوم د تکلیف او د پریشانۍ په وخت کې الله طرف ته متوجه نشي، الله پاک فرمایي بیا زه دا طریقه اختیار کوم چې هغه تکلیف دې ختم کړم. دا هغه تکالیف او پریشانو په ځای باندې زه خوشحالۍ راولم، روغ صحتونه ولا ورکم، مال دولت ولا ورکم. د دوی مال هم ډېر شي، د دوی اولاد هم ډېر شي، د دوی خاندان هم ډېر شي، خوشحالۍ راشي. بیا دوی څه وایي؟ دوی وایي دا مخکې تکالیف او پریشانۍ دا حالاتو، سیاسی حالاتو، موسمی تغیراتو، دا بدل شو لاړل، دا خو زموږ پلار نیکه باندې دا تکلیفونه تیر شوي، حالاتو سره دا زیرا زی دا تکلیفونه او پریشانۍ، موږ محنت هم وکړو، مشقت هم وکړو، خواري هم وکړه، خیر وزیر باندې رالې. دې دا نه وایي چې دا خوشحالۍ راباندې الله راوست. الله پاک فرمایي چې کله په خوشحالو کې هم دې ما یاد نه کړي، نو بیا دې د خوشحالو کې ډوب وي، او الله فرمایي زه اچانک راونیسم، بیا دې توبې ته جوړ نشي، دوی په ځان پویم نشي، او الله فرمایي زما عذاب په دوی باندې راشي. انن فنن زه په دوی باندې عذاب نه راولم، الله فرمایي زه قوم ګورم، زه امت ګورم، زه خپل بندگان ګورم چې دوی ما طرف ته متوجه کیږي که نه متوجه کیږي. او بیا چې پیغمبران ورته راولېږي، الله امتحان اخلي. پیغمبر هغه دلکش سیرت، دا هغه روخانه معجزات، دا هغه د تعلیم هغه صداقت چې دوی د دې ګناهونو نه او د کفر او شرک نه منې کوي او که نه منې کوي، دا هغه جون د هغوی دپاره یو نمونه وي. الله په تکالیف او پریشانو سره او په خوشحالۍ او په عافیت سره دواړو سره د بندگانو امتحان واخلي، چې کوم خلک الله طرف ته متوجه شي، ایمان راوړي، د پیغمبر وخت خبره ومني، الله یې کامیاب کړي. چې څوک یې ونه مني، الله یې نیست و نابود کړي. دا د الله پاک طریقې کار دی، دی قانون دی. اچانک څوک نه رانیسي، وخت ورکوي الله، مهلت ورکوي الله. الله وایي د دغې مهلت نه که چا فایده واغشته کامیاب بشي، که فایده یې ترې وانغشته ناکامه بشي. عزتمندو، موږ خپلو حالاتو ته وګورو، پرې خپلو سترګو وینو چې کله سیلاب راشي، دا سیلابونه راغلل مخکې کلونو کې، زلزلې راغلې، کلی روان کړل، خارونه روان کړل، دا بارود وریږي لګیا دي، بمباره کیږي، دا ملکونه روانیږي. عزتمندو، دغه سیلابونو پسې، دغه زلزلو پسې، دغه تباهو پسی بیا چې دینو امدادونه راش دا غوی د امداد په نوم باندې سیلاب زدگانو د امداد د پاره زلزله زدگانو د پاره امداد د پاره د مهاجرو د امداد د پاره د رقص او د سرود محفلونه ولګي د دمتوب محفلونه ولګي دا غوی د پاره امداد غواړي الله هیر شي بیا په هغه ذلیلو حرکاتو چې کم پیسې راجم شي کم امداد راجم شي ډېر امداد خو د خلکو جیبونو ته لاړ شي د خاصو خلکو چې کم پاتې شي هغه دغه خلکو له ورکي زمونږ هم دغه حال دی عزتمندو د پخوانو قومونو په شان زمونږ هغه سیلاب هیر شي هغه زلزلې میر شي هغه تکالیفو میر شي په خپلو امدادونو باندې شو مزو چرچو باندې شو پکار دا ده چې مونږ د دې نه عبرت واخلو مخکنو قومونو عذابونه دغه رنګې اوسنو قومونو باندې دا حالات بدلیږي را بدلیږي دا الله مونږ باندې امتحان کوي دا سیلاب راغی دا فصلونه یې غون ختم کړل د تکلیف په شکل کې الله وی تاسو کیدی شي ما طرف ته متوجه شي چې کله دغسې متوجه نشو خلک نو بیا الله هغه ځمکې چې هغه بالکل نیست و نابود شوی وي هغې کې الله ښه غلې او فصلونه او ګني زرغون کړل خلکو پکې ګټې وکړې امدادونه راغلل خلک مالدار شو هغه خلک چې هغوی په عمر کې په سوونو او زرګونو کالونو کې د خپلو کورونو نو مالکان شوي الله د خپلو کورونو مالکان کړل بنګلې یې جوړې کړې فراخي الله راوسته هر طرف ته خوشحالي راغله دا الله زموږ امتحان په خوشحالۍ کې واخلي چې تاسو باندې خوشحالي راولم ګورم چې تاسو ما طرف ته متوجه کیږي که نه متوجه کیږي عزتمندو که په دې حالاتو کې متوجه نشو مونږه دا د مخکې قومونو واقعات الله بیان کړل چې دغسې حالات په هغوی هم راغلي خوشحالۍ هم پرې راغلې وي تکالیف هم پرې راغلي کله چې هغوی الله طرف ته متوجه نشو بیا پی الله داسې عذاب راوس چې الله هغوی یې موقع ته توبې ته یې جوړ نه کړل او الله نیست و نابود کړل ختم یې الله فرمایي عبرت واخلی دا نن سبق عزتمندو مونږ ته الله وایي چې دغې مخکې قومونو نه عبرت واخلي که عبرت هم واغش کامیاب بشي که عبرت هم وانغش ناکامه بشي وما ارسلنا فی قریه نه دې رالیږلي مونږ په یو کلي کې من نبی یو پیغمبر الا اخذنا اهلها مگر نیولی دي مونږ اهل داغې بالبأساء والضراء بأس عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دې معنی کړې ده فقر او غریبی او ضراء په معنی د بیمارو د تکلیفونو مالی نقصان بأس او جانی نقصان ضرر په مالی تکالیفو کې او جانی نقصانات او تکالیفو کې مې هغوی مبتلا کړ وما ارسلنا نه دې رالیږلي مونږ فی قریة په یو کلي کې من نبی یو پیغمبر د دې الا نه مخکې دلته فکذبوه مزمر دی ضمیر دی پکې دلته پټ دی پکې فکذبوه پس دوی د هغه تکذیب وکړو الا اخذنا اهلها مگر اونی و مونږ اهل د هغې لره بالبأساء په بیمارو باندې و ضرا او په تکلیفونو باندې لعلهم یزرعون خایږي چې دوی عاجزي وکړي بعضې تکالیف بعضې پریشانۍ داسې وي چې انسان مجبور شي الله طرف ته الله وایي ما تاسو مجبورولی چې یاره تاسو زما طرف ته توجه وکړئ. خو چې تاسو هغه تکلیفونو او پریشانو او بیمارو کې ما طرف ته متوجه نشو. الله فرمایي ثم بدلنا، بیا بدل که مونږ مکان السیئت په ځای د هغه سختې الحسنته، خوشحالي. بیماری هم لرې کړې، تکلیفونه هم لرې کړل، خوشحالۍ او صحت هم راوست، حتی تر دې حده پورې عافو چې دوی ښه زیات شو، ډیر شو، مال دولت هم ډیر شو، صحت هم ډیر شو. وقالو، او بیا اوی دی خلکو، قد مس آباءنا الضراء والسراء، پتای سر رسیدلیو پلارانو زمون ته دا بیماری او دا تکلیفونه، دا مخکنو مشرانو باندې حالاتو موسمی تغیرات تی، سیاسی حالات تی، دا داسې زی راځي، دا حالات بدلیږي. الله فرمایي نسبت مخکنو ته وکړه چې دا هغوی باندې راغلي و، مونږ باندې دا تکلیفونه نه دي راغلي. فأخذناهم بغتة، الله فرمایي اونیول مونږ دوی لره ناڅاپه، وهم لا يشعرون، دوی پویم نشو په ځان باندې، بنده ځان باندې پویم نشي ولی بیا راونیسي. عزتمندو علمای کرامو لیکلي دي دا غمونه پریشانه او یا خوشحاله څنګه به پته لګي چې دا زموږ دپاره رحمت دی او که دا زحمت دی؟ علماو لیکلي دي چې د هغې علامات دا دي: ما باندې بیماری راغله، غم راغی، تکلیف راغی، اوس دا زما دپاره رحمت دی او که زحمت دی؟ ما ته به څه پته لګي؟ نو د هغې علامه دا ده چې مال دولت راغی، آرام راغی، عیش راغی، خوشحالي راغله. که دغه مال دولت، دغه خوشحالی دا د الله شکر سره وي، عبادت سره وي، نو بیا د انسان پوه شي چې دا زما دپاره رحمت دی. او که دغه مال دولت، دغه خوشحالی دا د الله نه د اعراض یو ذریعه وګرځي، د ګناهونو د کثرت ذریعه وګرځي، نو دا علامت په دې باندې دی چې دا استدراج دی، یعنی دا د الله د قهر او د غضب یو صورت دی. دغه رنګې بیماری او تکلیف که صبر سره وي، د الله یاد سره وي، خو دغه تکلیف او بیماری زمونږ دپاره ښه ده. او که دغه مونږ دا بیماری مونږ د الله د یاد نه غافله کي، نو دغه بیماری، دغه تکلیف دا زمونږ دپاره بیا استدراج دی، دا د الله د قهر او د غضب یو صورت دی. عزتمندو، بیا په دې باندې به دا بیماری او دا هر څه پیژندی شي. اوس د وروستو سبق کې ولو ان اهل القرى، الله پاک فرمایي ای د مکې خلکو، که چېرته تاسو ایمان راوړو، تقوا مې اختیار کړه، ای د پیغمبر علیه السلام امته، که چېرته تاسو ایمان او تقوا اختیار کړه، تاسو باندې بم د الله برکتونه نازل شي، تاسو باندې به الله خپل رحم وکړي، تاسو له به الله د هغې ښې بدلې درکړي، اجر او ثواب به درکړي، د دنیا ژوند به هم ستاسو د خوشحالو او د عافیت شي، او د آخرت ژوند به هم ستاسو د خوشحالو او د عافیت شي. ولو ان اهل القرى، که چېرته خاوندان د کلي، قرآن امراد علماو لیکلي دي، علامه قرطبي لیکلي دي: المراد بالقرى مکه وما حولها، د مکی خلق او گیر چاپیره. ولو ان اهل القرى، که خاوندان د کلو امنو، ایمان یې راوړی وي، واتقوا، او تقوا اختیار کړی وي، د الله نه یره اختیار کړی وي، لفتحنا علیهم، کلو کړی به وي مونږ په دوی باندې برکات من السما، برکتونه د اسمان نه، والارض، او د ځمکې نه، د بره نه به الله پاک په وخت وخت بارانونه کول، لاندې نه به ځمکو ښه فصلونه ښه میوې زرغونولې. ولكن كذبوا، لكن دوی تکذیب وکړه، فاخذناهم، پس اونی ول من دوی لره بما كانوا يكسبون، په سبب داغه چې دوی کم کسب کو، کم عمل کو. الله وی غافل کیږی ما، په ودو بم رونیسم، ډیر قومونه مې په ودو رانیولي، خپل کار روزګار به کوی، تاسو به د دنیا په لهو لعب کې مشغول یې، او اچانک بم رونیسم، پزان با پویم نشی الله فرمای ما برانی ولی توبه تبم جور نشی. افا امین اهل القرآن؟ آیا پا امن دی اغا خواندان دا کلو ان یعطی هم چراشی دوی تب اسونا عذاب زمونگ بیاتن دشپی و هم نائمون و دوی با ادوی پودو بم را گیر کم. افا امین اهل القرآن؟ آیا پا امن دی اغا اهل دا کلو ان یعطی هم چراشی دوی تا با اسونا عذاب زمونگ زحن پا وقت سبا که دا چاش پا وقت که و هم یلعبون او دی با لوبی کهی لوبی دا دنیا کار روزگار هر سری با لاسون به گندهی دا دنیا پا کار روزگار که با اختهی او الله فرمایی چانک پا مرو نیسم افا امینو مکر الله آیا دوی پا امن دی دا غا تدبیرونو دا خدای پاک نه فلا یامنو مکر الله نپا امن کیگی داغه تدبیرونه دا خدای پاک نه نبی پروا کیږي داغه تدبیرونه دا خدای پاک نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان کم قوم چې په خساره کی وي په نقصان کی وي هغه دا الله دا تدبیرونه بے پروايي اختیاري کم تقوا دار او ایماندار خلکی هغه هر وخت چوکن نه اوسيږي چې اچانک را باندې دا الله عذاب رانش هر وقت تیار اوسی مرگ تا تیار وی ایمان روڑی وی تقوی اختیار کری دوباره دا سبق وره عزت من وما ارسلنا فی قریت او ندرا لگلی منگا پا یو کلی که من نبی یو پیغمبر الا اخذنا اهلها مگر نیولی دی منگا اهل داغی بالباسائی پا بیمارو بانده و ضرائی او پا ضرر تکالیفو بانده لعلهم يضرعون خايج جدوي عاجزيو كي الله طرفتا ثم بدلنا مكان السيئة بيا بدلكم منغا پزيدا غا تكليف بانده الحسنة راحت و خوشالي حتى ترده حدا پوري عفو جدوي خدير شي مال دولت دير شي افراد قوتي دير شي وقالوا او دوي اوي قد مس آباءنا الضراء فتايس الرسيد لو پلارا نزمونتا دغا تکلیفونا و سر را و دغا پریشانه فا خزنا هم پس اونی اسمون دوی لرا بغتتن ناسا پا و هم لا يشعرون او دوی پیم نشی ولو ان اهل القرا کچرت خاوندان دکلو آمنو ایمانی رولوی و تقو او تقوی اختیار کلوی لفتحنا علیهم نکلو کلبو منگ پا دوی بانده برکات من السماع برکتون دا اسمان نا والارد و دزمکینا الله و ما بده دوی پر رزق که برکت چوله وی ولیکن کذبو لیکن دوی تکذیب کو فاخذنا هم پس اونی والمنگ دوی لرا بما کانو یکسبون فسبب داغی چی دوی کم بد عمل کو افا امن اهل القرا آیا پا امن دیا خاوندان دکلی یعنی پا امن ندی این یعطی هم چرابش دوی تا بأسونا عذاب زمنگا بیاتندش پی و هم نائمون و دوی با او دوی او امین اهل القرآ آیا پا امن دیاغ اهل دکلو این یعطی هم چرا بشی دوی تباسونا عذاب زمونگا زحن پا وقت سبا که پا وقت چاشت که و هم یلعبون او دوی بله و لعب که مبتلاوی افا امینو مکر الله آیا دوی بیری دی دا تدبیرونو دا خدای پاکنا فلا یأمنو مکر الله نبی خوف کیگی نبی یری کیگی داغا تدبیرونو دا خدای پاک نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اغا بے فکر شی غافل شی صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.